سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قرآن کریم کی د انسان د عزت او د امن او د کامیابی ډیر بهترین معلومات دي چې صرف هغه سره انسان دنیا کې انسانیت جون تیرول شي په دغې معلوماتو سره انسان ته خپل اصل مقام او مرتبه حاصلېږي کومه مرتبه او مقام چې الله خاص د ده لپاره مقرر کړی دی او ویلي وو چې ما انسان په ټول مخلوقات کې اشرف پیدا کړی دی او ما دل عزت ورکړی دی ما دل په دنیا کې په هر څه باندې اختیار او تصرف ورکړی دی او ټول کائنات مې زمکه اسمانونه او سمره چې په نظر راځي دا ټول د خدمت کې لګیا دي او که چره دې نه وي نو یې سو نه وي ته قران کریم ډېر آیاتونه د دې مطلب کې نازل شوي د زورنی په شکل کې الله وای هو سره دا خبره او دا مسله معلومیږي 2000 وای سوره نحل کې هم او سوره فاتر کې هم ولو یواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة کچری الله رب العزت داس کوله چې دې بند سره د عمل مناسب کار کوله د عمل ته کته اداغه مناسب او داغه مطابق یې ول سزا ورکوله نو په دې زموکه وایي څوک نو پریږي من دا بتنی ویل انسانان یوازې نه الله وی شی بنو بس په دې زموکه باندې بس یوازې انسان نه چې دا څومره دی زده نډیر دی حیوانات دي جانور دي دا بوم نو په هغه باندې دا سوالو چې ظلم او بدعملی خو انسان کړی دا نو بس پکار دی چې سزا هم دل ورکړی شي د دې دنیا نه ختم شي نو د نورو سيزونو تاسو ناو چې الله وی نه به پریدم زنده سر و نه پریدم په مخ د زمکه د دې لپاره ویلي چې دا سچوینه په دنیا کې د انسان نه سیوا دا ټول د انسان د خدمت لپاره دی. دا خود له پیدا شوی الله وی کله چې انسان د دنیا نه لری کم دی تاجت پاتې نشو بیا د دې خپل سم مقصد نشتا. تسارو سم مقصد د دنیا کې تدی زنده سرو تدی مارغانو تدی ست مطلب دی دنیا کې اسنا صرف د دې انسان د خدمت لپاره الله پیدا کړی چې بار بار ورته وي چې څه د دې لپاره دی چې وتحملوا اسقالکم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ستاسو درانه درانه پیټي او درانه درانه بارونه او بوجونه وړي هغه ځایونه تا چې تاسو یې نشئ وړي او کوی ایسه نو ځان به په هلاک کې نو دا غټ غټ جانور مې پیدا کړل چې تاسو دغه حاجتونه پوره شي کنه حدید پار پیدا شوی کلوی اللہ الذی جعل لکم الانعام اللہ ذات تی چتا سلی دا ساری پیدا کړی دی صد پارا لتر کبو منہام صدا سوی چی باغیستا سو سورلی کے دیشی اسو ندی اخان دی خر دی صد دی ضرورت پارا استا ضرورتو کا ندیتا ومنها تاكلون او سدید پاره چې لګیاي دروازه سمره سمره لالي کوي بس ختميږي فنا کیږي ټیکي وسره خلقو کړی مدا ټول د انسان د پاره وګڼه ک انسان نه وینو دې سيزونه ته ضرورت نو پتہ ولګی دا چې معزز مخلوق په دنیا کې انسان دی چې دا براوخ کتا کائنات ټول د دد پاره دی او د دې څه د پاره دنیا کې د صرف د دې د پاره دی چې دې د الله د حکم پابندی کول شي دا د الله د دین خدمت کول شي د الله د هر حکم قدر او عزت کول شي د صرف د دې لپاره چې دا بل څوک نشي کول دا د انسان نه سیوا بل هیڅ یو مخلوق نشي کوله اگر کاغه په بدن کې د نغټ ته په طاقت کې د دنیا زیات ته په خوراک کې د دنیا زیات ته پارس لیکن دا صفت پکې نشتا چې الله رب العزت دا غي امر او دا غي حکم پابندیو کی او هغه حیثیت باندې او هغه سطح باندې برابر اوساتی څنګه چې الله ویل نو چې کوم خلقو د الله حکم خپ راسته سره خپ خوشاله سره او خپ باندې سره ادا کوم نو له صفاتونه کوي بیا دومره چې د حد نه زیات اجه کوم خلقو دا خپل مقصد نه پیژندو د الله امر او د الله حکم د الله بندگی څنګه دا وسر لایق واغه پرې خدا نور ضرورتې دنیا کې مخه ته شو چې دا کار ضروری دی دا کار ضروری دی الله رب العزت دومره قدرې وي دنیا کې ما قدر الله حق قدره چې دې خلق زما قدرونه کوس دومره قدرې نور تسوي نه تکه د وینا او د تپوس رز هغه ورځ د قیامت ته التبت نه پوره تپوس کوي او پوره حساب کتاب بو سره کوي. خدلته دنیا کې خبر کو چې ما قدر الله حق قدره ما چې سره پیدا کړو نا وکاره انکو هغه سو هغه زما د حکم قدر عزت پابندی زما د دین احترام ادب هغه په دې کې رانه. او حال داري چې دا امر او حکم د الله رب العزت سګران خو نه دي چې انسان دا عذر پیش کی چې الله زما نه چرته کیدو مستا حکم کوم ځای کې منل شي زه ډیر کمزور یم او ډیر عاجز یم دا عذر د دې قبول نه دي که دنیا کې پیش کړی او مو آخرت کې پیش کړی الله وینا نه زوم وینم زه در باندې خپویګم ماتا سبحان دا سه حکم نه دی فرض کړي چې واستا سود طاقت نه باري خی کول شي لیکن دا ستاسو نافرمانی دا نه کوي ابیا عذر کوي چې الله زم طاقت نشته دي قسمه قسم عذرونه بکی ونه قبليږي. ذکله وسوک قیامت کې داوي چې لو ان لی کرتن يرکز بیا دنیا ته لړنو فاکون من المحسنین ګورو زبو بیا د هغه خلقو نشما چې دنیا کې مالی دلیو چې هغه د الله د دین ډیر پرشتیا باندې خدمت کړي الله د هر حکم پوره پابندي کړي دا پوره احترام کړي دي پوره ادب ساتلې دي هغه ته محسنین ویل شي نو فاکون من المحسنین زبو مقص شم او کله وای چې لو ان الله هدانی لکنت من المتقین مر اور بيد الله نه هل تم ګورو لو ان الله هدانی لکنت من المتقین کله ما ته هدایت کړی و نو زه بولی دا سه نافرمان اوم او دا سه لوفر او دا سه سرکش اوم ګوري په الله باندې پاور واړو چې لو ان الله هدانی لکنت من المتقین کله ما ته هدایت کړی و نو زه بولی دا سه اوم چا ته هدایت کړو ناغي لړ ځان زه تورسو کنه د سخاوندان شو اما ته هدایت نو کړې نو دا عذرونه پیش کړي الله رب العزت دا غي جواب کوي چې دا عذرونه نشي قبل دې ستاسو تلمه دنیا کې سلويخ کاله 50 کاله شپې ته کاله عمر درکړې ولنه سچلو کو پکې دا خو زما یو امانتو دا سه امانت چې دا غي یو سکند په قیمت باندې نشي اغسته دا غي قیمت پوره کې دی نشي او تلمه سمره عمر در کړي او تا دا غي سګندو نشمارلې ملائکه شمارلې الله ته معلوم دي لقد احصاهم وعدهم عدا سوره مریم کې وای چې الله دې هر څو خپل علم کې راوستي او دې چې په دې خپل ژوند کې هر څو مرصا اغستر نو الله یې هم شمارلې الله سره استاد عمر قیمتو قدر وو هر څه لیکل ریکارد پروت ته او تا سره خپل عمر قدر او عزت نو پس کې خراب کړي دي عبس دا عذرون قبلی کی قیامت کے اللہ تا ہاں دا دی جواب کڑے چی دے ہوئی کہ اللہ ما تا ہدایت کڑے وے نزبا دا سے نوم رسوا شوے زبانن پازاب کے نوم مبتلا دا غی جواب کہ اللہ رب العزت ویلی دی چولی ما تا تا کتاب نو نازل کڑے تا تا دنیا کے زمان طرف نا کتاب نو نازل شوے پیغمبر نو راغلے بلا قد جاعت کا آیاتی آیاتو نا راغلیو دیر زیادو دین خوب آیاتو نو کے دے علم خوب آیاتو نو کے دے اصلاح و تقوی اخوب آیاتو نو کے دا او زمان دیر آیاتو نتا تراغلیو نو تے سقدر کڑے دے فکذبت بها واستكبرت تا دروغ جن کڑل او تا ځان لویو غاڼو چې زمونږ دی تاجت نشتا اته ما ته هدایت نه کړه نو هدایت خو نور هدایت څنګه ای الله خدا سے کینا چته انکار کئ ته نفرت کئ ته تختې او الله رب العزت دا هدایت تا پسې لګولې چې نه بازې دا صفه الله نه کئ زګدا کې ته خو زبردستی وې او الله په دین کې چا باندې زبردستی نه کئ چې هغه نه مانی او الله په پسورو مانی نو د دې څه مطلب شو دې ته خو امتحان نشي ویلې امتحان دای چې تعالی اختیار درکړې دي خو پورا او تعالی د پوی پورا اسباب درکړې دي او ځوان لارې ته تخولې دي چې دغه لار زما لار ده دغه لار د کامیابی لار ده دغه لار د عزت لار ده د دنیا او د آخرت او د بل لار د تباہی او د هلاکت ته دغه ګمره او د شیطان لار ده ان هدینا السبیل الله یې مونږ خلار خولې ده پل طرف نام د تاسو کمې نه دی کړې اوس د ځخوا خدا اما شاکرا و اما کفورا دی بیا شاکر جوړیږي او یا کافر جوړیږي اختیار ورکړې باقاعده و انسان ولی سره د دومره هدایت نه سره د دومره دین د پورا تنظیم نه تا دی ولی داسې په مصیبتونو کې مبتلا دی او په گمراهو کې ترقی کوي وخت په وخت باندې زیادت پکې راضی او کمې پکې ناراضی نی پزت کی دار راضی چیر توبہ و باسما وقت دیر تیر شاولک پاتے دیں نور بدا اخپل وقت دا اللہ پا عبادت کے صرف کوما اگر وجہ اصل کی دار چلنا رب العزت ویلی دی انسان تا چستا د هدایت ته پاره استا د اصلاح د پاره او استا د عقل او د فکر د زیادت ته پاره ما کتاب نازل کړی دی دغه استا پورا تنظیم شتا او پروګرام شتا دغه ما یوازې تا ته د دین خبرې نه دی کړی ته دنیا په کار مې هم پوه کړې چې دنیا زندگی بسنګ تیرې نو دی قرآن کی میں تا آغا اخلاق ام خولی دی آغا آداب میں ام خولی دی تا تا میں معاشرہ ام خودلی دا تا تا معاملات ام خودلی دی چیسے نا پر رزق کے دے حرمت راشی حرام رزق دې ګېډ ته لانه شي کني دا بیا څوک لري کوي. نو دا حلال رزق لاره او طریقې هغه هر څه ته تخولي چې دې ته حلال رزق وایي. چې دا غینه با په کال کې د الله رب العزت هغه برخه لري کوي. دا د هغه صفائی ده، دا د هغه پاکواله ده. چې پیغمبر پاک توی خوز من اموالیم صدقتا واخلا دا دین دا مالونو ناخو زکات تی واخلا طول مال تی ماخلا. ولی اسلام کی خوز علم نشتا. خوز من اموالیم صدقتا واخلا دا دین دا مالونو نا زکات. دیو یاری دو یا خدای پاک اجه زمونږ نکال کې اخلي نو اخو وکم شي کنه. الله رب العزت وی چې نکمیږي په 200 کې 500 روپۍ دي په دې کم شو. جرستا کاروبار د تجارتي او د روپو د شرپوي په باغ کې په 200 کې 500 روپۍ دي چیسا به کینو سلوی اختم روپے راضی بس سلوی اختو کی او روپے کستانا واغستے شنو سچل بوشی اہو کمی گی نا. بلکہ اللہ رب العزت توی تو توحیرهم و تزکیهم بها دو فیدی بوشی او بیدا مال پاک شیم ادو امدہ چدا بزیاد شیم پدی سر مال زیادی گی کمی گی نا. من جا بالحسنتی ولو عشر امثالها چاچیو نی کی وکړنو الله ولسبد لی ور کوي دا خو زیاتیږي ته پويږي نه پدې چې څوک پوي دلی دي کنه ناری په نو ور کول باندې یریږي چې مال به مې کم شي زکات ته وباسم چې ډیر شي ترقی پکې راشي برکت پکې راشي هغه پدې پوي دلی. او که ستا تعلق د دین نور مالونو سره لکه عربو کې او خان ډیرو نو ویلو چې د کوم سړی پینځو خاني او سریږي خرچه پې نه کوي چې په اخور یې ساتي او غیا ول راوړي نه چې سریږي نغې کې وا پکال کې یو بيزا ور کوي چې لس شو نو دوه بيزي چې شل شو نو سلور بيزي چې پینځي شو نو بیا د بيزو خبره پاتې شو بیا پکې یو جونګې ور کوي هغه یو خانو د جنس نه نو ډېرې پکې معاف کړې دي ښا دا سینې ویلې چې پشپاګو کې پاوو کې پاتو کې نشتا سو پور لاسو ته نه رسیدلې بیا په یو لاسو په دوه لاسو په دیار لاسو سوار لاسو کې نشتا سو چې شلو ته نه رسیدلې سمره سانتیا کې الله بیام که چرده تساتی او سریگی نا ستا پی خرچه کیگی نمور که او پکی اگه که زکاة نشتا کتابو نو سر سائمه ذکر کی چی فی الابل سائمه تی دقسی که غوانی نو دیرشو پوری نشتا اجی دیرش پورشو نو بیا پکی یو سخی و کلنی یو سخی یو کلنی دا بار که پکی دا دیرشی دی دومره الله دین آسان کړی دی. بیا هم چې څو سلويختو ته نه رسیدلی نو دقه وظیفه به وي دقه وظیفه به وي او چې سلويخت ته رسېږي نو بیا پکې دوه کلنې داسې رو رو به خذ من اموالهم صدقه الله یزید مالنا صدقه واخله چې مالونه پاک شي ترقی او برکت پکې راشي. اصلی علیم ان صلاتک سکن اللهم او چې چا تعالی زکات درک او صدقه درکړه نو دعا ولو غواړه ځکه ستا دعا د دې د زړه لپاره سکون دی. یسره تاسو راشي ورکو چې تا ته دومره سمارات حاصل شو دومره برکات حاصل شو چې مال دې زیاتی کې او برکت پکې عمر راضي او صفائی پکې عمر راضي او تا ته پیغمبر دعا هم ملاو شو دومره الله دې خپل دین ترغیب ورکې انسان ته چې انسانا تراشنو تا ته پکې څه نقصان دی اخر سمرا چه عبادات تی کاغا بدنی دی کمالی دی نو چه انسان پا صحیح طریقی سرا او پرشتینی طریقی بانده اللہ سره تعلق ساتی او خپل کار برابر ساتی کنا دی بیا که بدبانده نور خلق زور لگئی چه مکو آپریداوی نا ما تا با گڑیر خون حاصلی گی ما تا با گڑیر لذت حاصلی گی دکه یو یو مونږ کومه او الله ته یو ځل تندې لګوم نو زما زړه یخ شي ما ته وای بیل مازه ته د عبادت په خوان سه پويږي ته د عبادت مانزه په خوان سه پويږي ته پاره آیاتونو دغه په خوګوالي سه پويږي چې مانزه کې لوستې شي مونږه اورو مونږ خو نو وای چې مونږ په دنیا کې یو حدیث کے راضی ہے چنے ایک عمل وہی دیتا چکلتاو کو استاز لخوش آل شو سرور دتا حاصل شو ما الحمدللہ ہوائی چی شکر دے اللہ چی زمان زل پا نور سو خوش آل نشی چی غوگنو کمی ایشیزو نور کری دی نا زمان زل استا پا عبادت خوش آل شو ما بانگواو ری دا خوش آل شو ہم ما بیان واوری دون خوشحال شوم ما استا پکور کی قبلی تمخ کو پندلس پنامو دری دون خوشحال شوم زلطا می سرور حاصل شو اوزا چی راتلم نو زما دیر فکر نو سوچ نو اڈیر پریشان ایوی اچی رالم ستا کور تنو آغار سرا نیر شوم دویم چه نواته دی جماعت نخواه بار خود تبایی دا دا خویو دا اللہ کرده چه دی تراشی نو شیطان ستان بار پاتیش اب یا هم کوشش کئی زن لبکی لار گوری وغلال طول پیغمبر پا خپل سنت سر بندی کری دی ولی چې راځي جمعات ته نوم به دعا وې چې الله مفتح لي ابواب رحمتک هدي دعاګان ته شیطان نشي ټینګي تا خوړې او دعا پاغه باندې د غشي گزار دی او بیا چې رالی نو زر به د جمعات دوه رکعت شکرانه نفل وکې بیا په صف کې کینه او قبلی ته مخ کې او ذکر وکای چې استغفر الله ربي نو په دیو د شیطان نه محفوظ شنو هغه چې بانګو ویل شو او تخته ده نو چې بیا خاموشی شو نو راغې چې بیا اقامت کې ده نو بیا او تخته ده نو چې بیا خاموشی شو نو بیا راغی هغه بیا ځان لکم ځای کې ځای ګوري چې صفونه جدا جدای الوی لوی فرجی پکې نا بیا پدی کې راضی کنا وی زماته پکې لار پرې خې دا ځکه پیغمبر وی صفونه جوخ کې ترا سو یو بل سره جوخ شین سو صفوفکم پل صفونه برابر کئیم ما شمان تی نرستو کئیم اغیل برستو صف جوڑی گی چه صفونه کئیم خلا پاتی نشی دیکی شیطان زی رازی حدیث کیوی لکه ده گڑوری پشانتی بکی ننوزی را ننوزی نو بیا بندتا وسوسی او سوچنو فکرون آچی نو هغه بنده په خپل مانزه پوه نشي چې سوره کا تو شو. ټیک دی امام خود دې ده پارا دې چغستا سو مشر دی او چغال الله اکبر او ان تاسو دا هغه تابعداري کوي کنه پار سکی او دور هم نه چې تاسو واړو خپل مانزه تفی کر نه دیو جن فقها وی او نبی علیہ السلام ویلو چې ما سره نږدې په سب کې هغه سو قدرت غې اولل احلام و النهام چې ها قل مندومی او د دین خبرو می ولې کچره زف مانزه کې خطا شم خطا شی وکنه دریم رکات یو زکینه ما چې ګنده و دویم رکاتینو نو مال به आवाज را کوي چ سبحان الله زه پاسمه خنو چې زما میری او رستو د خلقو میری نو مال وسو کا आवाज را کوي نو ټول بوج بپا غ باندې پس هغه تبکته کاغه پاسې نو تا پاسې او کاغه کې نه سناغه وکینی او تب په خپل سوچ نه کوي چې دا زما سویم رکات ته ولې څنګه چې پیش امام خطا شي چې دا ول आवाज ورکم نو ول خو په आवाज څوک نه پويږي ځکه چې هغه پاسې دو او وخت به کې ناستو دویم رکعت بو هغه پاسې دو نو دی بو ته وی التحیاتو سنت کې خدا نه دی راغلی دا خو دین دی دی که ازادی نشتا دی که بگوری چه دی زیده پارا کما خبره دا دی زیده پارا کما خبره دا نو پخپل زیبان دی با اغا خبره کئیم نو نبی علیہ السلام ویلیو چه التصبیح للرجال والتصفیق للنساء اغا وقت که با اغا پس زنانو ملالوی اول وقتو کنا نو یکلی چه زی خطاشم وچی نارینا مال آواز را کینو سبحان اللہ بوئی او که زنانا مال فتح را کینو داغی آواز آورت تینو آغا بلاستا پوئی تصفیق بکی مزاو پوشم دین خدا دی ارا خبر ہے بس پزہ کلی دا فمونگا داغی خیالو نساتنو نبی علیہ السلام وی چې پکم عمل دې زړه خوشاله شو نو پوښا چې دا عمل زما قبول شو هغه کې بتا ته لذت ملاوي کاغه د جمعات عمل دې او که بهر عمل دې جمعات کې دومره نشته لکه بهر چې څومره اعمال دې مؤمنانو او هغه ټول پیغمبر په خپل سنتو کې راوستي دي یو عمل دا سنشته چې هغه کې مونږ ته د پیغمبر سنت نه دی پروت باقاعده او بس هغه دا سړي چې لکه رد شوی دی کار نه کوي مونږ به خپل رسمونه ریواجونه پاسه کړی دي نو ځکه عمل کوو ځان کړو وخت ضایع کوو او په هغه باندې څه اثر نه او څه برکت نه سمره چې وخت تیریږي نو زمونږه ژوندګي نورم خرابيږي معاشره نورم برباديږي اگر رشتي او خپل ولې او خپل مين کې او حقوق غذر نور نور تباکيږي او برباديږي دا وجداد چې عمل شتا او په سنت نه ده سنت مونږه رستو پریخي ابي هم دا غي د پاسه سوال کوم نا سمرا اللہ سر ہٹو کے کول دی چی عمل بخپل طبیعت باندی کئیم کاغستا دنیا معاملات تی نو مغا بخپل طبیعت نکئے چی قرآن و سنت سنگویلی ناقص بیکے چستا پا دی مال کی حرمت حرام را نشی نو کده پینزور پو بیئی او سودای ولیکن قران وی چې بیا هغه ته وی چې اغستون کې امر رضا شي ورکون کې امر رضا شي دی پاغه خپل پیسو باندې رضای او پاغه خپل سامان باندې رضای او پر رضا دی یو بل نه رخصت شینو دا بیا شو او دا ته بیا نشی ویلې چې یو خوشاله شي او بل خیری کوي دا بیا شو دغه تا کاروبار نشی ویلې چې باغې کې ستا ذهن بالکل هغه خپل ګټه ته چې سوره پکې پوشو سوره کارو شو سوره فائدہ شو دیته بس چیرې که سبا کې کیږي خدای کې نه چې پرې زما استاد غرض به صرف د خپل ځان سره یو د خپل پیسو سره وي استاد به یو بندا سه احترام په خیال کې نه چیرې پیسې یا ډیر یا لږه چې دې مخلوق خدمت وشي دې تخپل صحیح شی ملاو شي چې دې سره دوکاو نشي دې سره نقصان نشي دې تاوان نشي نو دا انشته په خیال کې صرف خپل کاروبار سره دې کار دین دا کاروبار نه چلیږي دا کډیر نه دوځري میاشتې به چلیږي بیا بیا پرې دې چیرې ځان بل ځای ګورما بل ځای نه کته مکه مدینه ته لړ شي کنه خدا ستا خپل لاس کې کار دی ته دوکا مکوا تخلق لا غلط شی مور کوا تخلق سره ظلم مکوا چې کپاغي خرازي که خن رازي او چې زما کارو چلیږي نه تخلق خیال وساتي څومره جستانه کیږي نو ته دې تاوانو کې او چې خلق ته صحیح شی ملاو شي نو ته ګوره جستا کاروبار چلیږي کنه چلیږي دا خو هغه بی دین قوم نچیو په خوا خلق خبرې کوي مون خو نو لیدلی وینځوان با چې څه شی ورکاو نو ښکارا به پکې وی چې نایکا یو انا پکې دنا غټما وشابه هغه یې وی نه تناستو الله رب العزت ویلې چې ګوره کته کافرې بی دینه هم چې ته د دنیا کار صحیح کینو داغه یواز بدله دنیا کې در کومه اخرت خدای سي نشته کنه الله دې چا عمل نه بربادي کا مسلمان یک کافری حضور چا غیلې په دنیا کې ور کوي کمه وسره وینه کومه وما له فی الاخرته من خلاق اخرت کې ویسه برخه نه ناغي و دومره مالدار شو پاغا نه او په دوانیس کې و دومره مالدار شو لې کار به صحیح کنه الله بولا نورم ترقی ورکولا نو چه تو مسلمان زانتا وے استاد کاروبار کے دانیت نئی چرے او بندہ تا خیر رسے دے چه دا جزان لری لری نتلے و کڑے دینا دل تا و تزن از دی کار روانو ما او صحیح شے بورکو ما خیر دے کب مالا بکی یو روپے زیادہ ملاوی گی نو هم نو ته ګوره جستا کاروبار چلیږي نو خدای باندې ته خلق لاله تا سره د باندې هیڅ قیمت نشته نو پر عمل کې مونږ ته سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم پراته دي کنه هر عمل کم دی هغه چې زمونږ په دې ژوندۍ کې په دې 24 غنټې کې هر وخت راځي ته چا معشوم شوی نو چا غمړی نو دی سره جی سمرا تعلق دے دا دین نو دا ټولو په سنت طریقہ کہے کنا پخپلو لبانگ پا یو وقت کی ابل کی اقامتو او پخپلو لخپل چتو مسلمان ہے او مانز گزار ہے او نیک عمل ہے زاند تخخ کار نو بوٹی و لور کا او مرض باندې پکې هغه عملو کې چې کوم سنت پیغمبر ویلو حقیقه او کا هغه سنت کار دي هر چاته معلوم دي نن خو علم ټول اردو تر رسیدلې نارسوک پدی پوئږي هغه رسمي ریواجی کارونه مکوا چې کوم ټیک دا مشران وای مشرانې وای تاسو ته بلبل سوي ولېږي خدا کورونا ټول د دې بدعات او رسوماتو نه ډکړي چې چې ماشوم لانی پیدا خدا خدای ساتي چاته عزت نه نو چې پیدا شنو دی وی چې مونږ ته پرې خو دو اوس بوله مونږه میا ګانو نه کمی سره وړو اوس بوله مونږه د و کور نه خیر غواړو اوس با کچری بنجاره आवाज وکینو وګونه بوله بندو چې وانوري اوس کچری سوک داسې زنا ناراحی کنا داغه نه به بچکو چې سورې پهونه لګي یا خدای توبه لازم مونږ دې تباو برباد کړو ها دا ټول خلاف سنت کارونه دي او الله رب العزت وی وما کان للمؤمن ولا مؤمنه دا اختیار نشته نه دی یو مؤمن مسلمان ناری نه د پاره نه دی یو مؤمن مسلمان زنانه د پاره اذا قضى الله امرا اذا قضى الله ورسوله امرا چې الله او پیغمبر یو فیصله کړی چې دا به داسې کیږي ان یکون لهم الخيره من امرهم ادي وی چې نه زمونږ خپل خواخا دا ته ډېر نقصان وکړ تله دل پیدا کړی چې ته خپل خواخه کې ان یکون لهم الخيره من امرهم تا ته د الله او د پیغمبر د حکم هیڅ نخکاری دومره بی عزتی کې دومره بی قدری کې او داغه په سنت باندې خپل رسم او رواج دي چې داغه اډو مندر نه معلوم چې دا چا دنیا کې راوستره نو تا خپل رسم او رواج په پیغمبر په سنت باندې اوچت کو او د الله په حکم باندې اوچت کو الله خو نه ما کان دا بچری نه کوي داسې او کوي کو نو د الله او د پیغمبر نه فرمانی وکړم نو فائدې سوکړه دته په دنیا او آخرت کې سمې لوشي ته د دنیا هم تباش او آخرت هم تباش او توبه دا بار بار زکوایو چې مونږ وینو کنا توبه نو بغیر داغی ماشومانو نا چه دی حقانی مسجد تر رازی تو سبق دا پارا و صرف داغی پا غالا پا مٹ بانده با تعویز نی انور چه دا سی گوری کن دی کسو کے گلو کے نو دا سی ماشوم بنی چه اگر دا تعویز نی پروتا دا ولی خام خاخ دے سر زد کوئی چلانه بولې زه توې ما پیدا کړې ده زبې ساتم خیر او شر زما په لاس کې ده مرز او صحت زما په اختیار کې ده نو ستاسو مطلب ده چې کنه الله په دې مرز راولینو زبې په دې تعویذ سره دفع کوما د باندې او بد نظر زکه نه لګي چې تعویذ وته پروت ته ده درس دي موارد ده دبان دی با تبا و توخه و تسپاله و دا زکن را دی جی تاویز و تفروت تی یه سریا خدایس شو یخادعون اللہ والذین آمنو خدایس را تگی که تزان تا مسلمان سنگوه ولی اغسطا دا عقیده نوینی اغسطا دا کار نوینی چی تا اللہ پری خودو و یا دور دو گوتی چیت بانده و چاگی که بیلا سلی کلی تو با خدای دومره خدای نه یریږي دا مخلوق ادمره لوی ظلم چې تو ته وې نوې تعویذ شته نیره هو چې د دوه قیامت کې څه سزا یې چې کوم تعویذ شته نو تا ته خو نه دی معلومه تا ته صداوی طریقه نه دی معلومه تا ته داغه الفاظ نه دي معلوم نو ته سره داغه نو مخلي زه هو تا ته د دې تعویز خبره کوم دا چې غیر الله ته به کې आवाजونه چې یا جبريل یا میکائیل یا اسرافیل دا چې شیاطین ته به کې आवाजونه چې یا فرعون یا حامان یا شداد دا نه ته یادوم داشته زما استاد جګړه په دې باندې دا زدیت شرک ویما او کتا زانتا مسلمان وی او زانتا قاری سیب و او زانتا عالم سیب وی نو وضاحتو که کنا سلم مولی که چی مونگ سنگ وضاحت که توم دغس وضاحتو که کنا چی دا مروجا تاویزون سمر چی دا ټول شرک ده تکا دا شرک نه خالی ندی غیر اللہ تاوازونا یا باکی انسی لکلی نو انسی تاویزی نو ټول په دې کې مبتلا دي خواص او عوام دي کله کله بسم الله چې لیکنه دا سینې لیکي چې بسم الله الرحمن الرحیم یو سو انسی لیکي چې 706 دې کې 607 دا وی بسم الله شوا دا کوم ځای وا دا بسم الله چا جوړ کړی دا ستاسو حکم شر نو په دین کې ستاره رهنما نو په دین کې چې وتا ته بسم الله خولی دا اغه تا ته دم خول دي اغه تا ته یا تون خول دي سمرا دعاګانی خول دي نو تا غ نظر انداز کړي چې نه نه دغه تاجت نشتا دي تاویز تاجت ته چې په سرمنه کې بن کې ا کاروبار جوړ شوی دی توبه شیطان ناستی دا شیطان دی ګور دا ته مولانا ونه وای دا اوس لکه ابلیس ته چې مولانا وای ډیر لوی ظلم دی غواړي ناغې لیکل کې یو بلې په سرمنې کې باندې یو بلې دا سمغالي ران غالیو لوی کاروبار د شرک دی ته ویل شي هغه پس خلق منځ کوي توبه خدای عدیله تاسو کې بریلی پس منځ کیږي نو په هندو پس هم کیږي پسیک پس هم کیږي هلوې ګیره پریخي کنه دکه ستا خو سا عقیده نشته کنه ستا د دین خو سا معیار نشته کنه ته د خپل دین د معیار نه نه خبر کنه نور درس د معیار نه خبرې او د دین د معیار نه نه خبر نا ورست خو پرې خو چې کم دی کړی د دې بس چل کهه ته ته د خپل دین دومره سپک کاری او بیا خاص کر منځو چې تا مخ کې سنه ګوري امام خو باغی چستانه په هر څه کې بهتري نو چستانه په هر څه کې لاندې نو واستا امامي چې غبل تعالی سنسي او ستاخه حلال کاروبار دې غټي هغه د بل تابعداد لاس او ته په نامه یخي استا یو مور او پلار دې بل څوک دې نشتا تا به د چې د چا حکم نه چلیږي هغه د 200 تنو غلام دی هغه پسې نیت تړي تاسو رزق خپل مانزه قدر شته خاص د الله رضا لپاره کې هغه چې صفه باندې کوي کنه د وخت او د ټیم نو دا ټول د مخلوق لپاره چې راته دغه کې هنګامه جوړ نشي دا بیا نور څه خلا پرې ده چې فیکس تنخوا مقرر استاد لا رجستر نو په دین باندې په عبادت باندې څوک تنخوا اخلي دا ډیوټي ده دا د دفتر کاروبار ده مونږه خرڅ کو نو چه ستاسو شو تا دا خپل منز دا پوست کرده چه دماغه پا کیوم خرس که کنا دا سو وقت خو نوراغلی دنیا کی چه عبادتو ندی پا پیسو باندی کی گی پا خپل فقه نپوئی گی چه مبسوط کی لکلی دی چه هر عمل چه اغا پا دین پور خاصو دا دنیا کارنو دا دین کارو پاگی بانده اجرت اغسط الحرام دی دیکھ ایڈو دی چه اختلاف نشته دی اختلافی مسئله نه اتفاقی مسئله ده نو دامون دی دن پوری دی کنه دی دن پوری خاص دی که دنیایی کار دی دا خو په ټولو عبادتو کې اعلی دی، بهتر دی دار سنا، او هغه هم داسې دی. نو خیال کوئ که نه ښه منځونه مه خرابوئ ځان له، که ستاسو مانځه سره مینه وي او محبت وي او په دې نیت کوئ چې الله رضا شي او ثواب راته هم حاصل شي، نو مخکې وګورئ چې دې سړي کې خو څه غلطي نشته که نه، څه خطایي خو پکې نشته که نه، ماله به ورپسې نیت تړې که نه. ښه دا عبادت خرابول لی خپل، او چې داغه د عقیدې څه پته نه لګي، داغه د عمل څه پته نه لګي، داغه اخلاق د انسانانو نه دي. توبه، د علم سره خو جدا اخلاق پکاري، جدا وزارفا او خبرې اترې. چې هغه یو جاهل سړی ځان تراکاږي داسې، چې نبی علیہ السلام دقه سې جماعت کې ناستو، صحابه هم ناستو، بانډه چې راغې او بس څه خبرې مبرې وکړې، ابي ازر پاسې دو کې ناستن جماعت کې وړې بولې وکړې، صحابه کرام خو پرا پاسې دو اوازونه پی. نبی علیہ السلام وی لا تزرموه، ها اوس نور مصیبت جوړوي مونږ ته، پری دی چې د خپل ځان فارغه کی د دې طریقې شته کنه، چې ځان فارغه کنو هغه ځان تر انځدې کو ځان سره کینو، او هغه ته وی چې په دې باندې بوقي واړوي چې راځي پاک شي کنه. هغه ته وی چې دې ته جماعت وای مسجد دې کې و صرف درې کار کوي، منځ ذکر تلاوت بس، اتا پکې بل کار وکړو، دا د جماعت مناسب کار نه دی، نو بیا دا سم کوه. ها ما غ باندې چې جاهل انسانو ادمره متاثر شو، چې هغه ما خو په دنیا کې دا سې استاد نو لیدلې چې ما ته نه بدره دی وینې را تکنځل وکړل، نه را له سپېړ را کړم، بلکې ډېر په طریقه باندې پوی کړم. انن کچا وړې بولې کړې جماعت کې نوستا سر ډانډشتا کنه، هغه سنت خود پیغمبر شتا وږي ته په دې وبوالوي او فرشونه نو خاوروا خاوروا ښه فقها او تن ډیر مسائل معلوم کړو چې دا په عقل کې ناراضي، او چې پیغمبر وي چې پاک شنو پاک شو، کنی جتا پاغی او بوالو لنا پلیتی نور خورشو نو نور زیزان سر پلیت که نا نا نا نا دا خوارا مسئله دا سی دا تا چه جامو انزی نو آغا بخوری نشوی تا چه کوئی پاکی اپلیتی روبتی نو روباسی نو اٹو لرسی اولڑل نا اتو اے کوئی پاک شو دا زکا پاک شو جی شریعت و تا پاک ویلی دی دست دی که دا عقل سنشتا کنخا نو دین زمون دا عقل نده کمونگا دیر وایوی چیر زمون دا کار خده زمون دے کار کی برکت تے زمون دے کار کی خیر دے او دا دے گورا سڑے راغل دے پریشان دے ماشو میں رک شوے دے ادے وی چمال اعلانو کہیں اتا سوائے چے اعلان بند دے ولی مسلمان سره خیر نکاوے یا خدای تو پیتای کستا عقل نرسی کا نخا تپا عقل پس روانی دن کی خواہ عقل نچلی گی پیغمبر و تخیری کلی دی نو دې تاسو څنګه کار خیر وایه چې کار خیر نه غته پیغمبر خیری کوي چې خدای دې لو نه مونته کی نن تاسو په خپل فیصله وکه چې دا چې आवाजونه کوي انده د پیغمبر سنت دي کدا زمونږه او تاسو د مشرانو جاهلانو سنت دي نو په دې باندې مونږه د خدای نه تما وسره کوو امید وکوي چې جنت ته ولاړ شو یو سړی دومره د سنت پابندی نشي کول دا نور عمل بسنګي چې هغه سنت ته شر وي یو ګور شر پیدا کوي وی چې आवाज مکوي په جماعت کې دا خلق دومره پریشان دي او پاغي باندې موسمره سخت دي سمره دغه وي او دی وی چې आवाज منه دي نه د आवाज کول وی خیر دي سنت خیر نه دي او استاد عبادت خیر دي حال دې زه ترار رسیدل نو بس صرف مونږ خو به دا سوچ او فکر کوو چې مونږ عمل په سنت باندې وکړو. که دنیا یو کار روان شي روان دي شي دې کې به خیر د الله رب العزت او سنت چې پاتې شي نو داغه هغه نقصان داغه پرواله نشي کېده. هغه خانه پوری بیا ډیره ګرانه ده. ناگر که مونگ تا بکی ظایر که نقصان خکاری خلق خفا کی گرسی لیکن مونگ بوایی چه پا سنت دا پیغمبر که دیر لوی برکت تیر دیر لوی خیر دی. و آخر دعوانا الحمد.